अच्छा बाहर बोल देंगे कि यहाँ पाठ कर रहा है, आवाज ज्यादा ना करें। इसमें प्रथम मंत्र का विचार चल रहा था, जो लोगों को अश्वमेध कर्म करने के लिए अधिकार नहीं है अथवा तो सामर्थ्य नहीं, अधिकार में चार विशेषण आता है, कोई एक भी अगर कम है तो वो कर नहीं पाएगा अश्वमेध, सामर्थ्य नहीं है, विद्वत्ता नहीं है अथवा तो पर्युदस्त है, वो जो कर्म नहीं कर पाएगा ये उपासना से भी उसको फल प्राप्त हो सकता है। क्षत्रिय राजा कर पाएगा, राजा नहीं तो वो सब राज्य जय कहाँ कर पाएगा, वो अश्व तो घूमेगा ना और उसके साथ सब जय भी करना है, तो इसलिए राजा ही कर पाएगा। अच्छा किन्तु इसको ये अगर कर्म है तो इसको उपनिषद में क्यों कहा गया, उसके लिए उत्तर दिया गया था, ये कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है, जब इसका फल भी संसार है तो अन्य कर्मों का क्या कहना है, इसलिए यहाँ कहा गया था। हम लोग देख रहे थे अश्वों का विभिन्न अंगों में प्रजापति का सब विभिन्न अंगों का ये आरोप करके उपासना करना है, क्यों करना है कहा गया था कि अश्वों का संस्कार करना है, क्योंकि अश्व को अर्पण किया जाएगा, संस्कारित अश्व को अर्पण करने के लिए अश्व का विभिन्न अंग में प्रजापति का विभिन्न अंग का आरोप किया जा रहा है। इसमें हम लोग 22 पृष्ठा का टीका में द्वितीय पंक्ति में देख रहे थे, वैश्वानर इति अग्नेर विशेषणम, पंक्ति है कि व्याप्तम वैश्वानर, इस प्रकार कहा गया, व्याप्तम अर्थात अश्व का जो खुला हुआ मुख उसको वैश्वानर कहा गया, वो अग्नि है, व्यातम अग्नि आगे वैश्वानर कहा गया, वैश्वानर इति अग्नेर विशेषण, अग्नि कह करके फिर वैश्वानर कहते हैं, क्यों कहते हैं, टीका में उसके लिए कहा गया था, अंतिम पंक्ति में था, अश्वस्य विदारिते मुखे भवतु अग्नि दृष्टि तथापि पर्याय उपादानम, वैश्वानर शब्द क्यों कहा गया व्यर्थम, तो सिद्धांति उत्तर दिया था कि क्रव्यादि व्यापृति अर्थम, क्रव्यादादि क्रव्याद श्मशान अग्नि उसका व्यापृति करने के लिए ये विशेषण दिया गया, तो अर्थात श्मशान अग्नि ये सब का उपासना नहीं करना है। वैश्वानर इति अग्निर विशेषण भाष्य में कहा, वैश्वानर नाम अग्निर विवृतम मुखम इति अर्थ, अग्नि वैश्वानरम नाम अग्नि, वैश्वानर रूप का जो अग्नि है, विवृतम मुखम अश्व का वो खुला हुआ मुख इति अर्थ, मुखस्य अग्नि दैव तत्वात्, मुख को अग्नि क्यों कह दिया उसके लिए हेतु देते हैं, टीका में अंतिम शब्द है, अग्निर्वाग भुक्त्वा मुखम प्राविशत इति श्रुतिम आश्रित्य मुखे तद दृष्टौ हेतुम आह, अग्निर बाघ भूत्वा मुखम प्राविशत, ये ऐतरीय उपनिषद का मंत्र है, इति श्रुतिम आश्रित्य मुखे तद दृष्टौ, अभी अग्नि बाघ होकर के मुख में प्रवेश किया, इसलिए मुख में उसका दृष्टि करने का ये हेतु हो गया, मुख में अभी किसका दृष्टि कर रहे हैं, अग्नि का दृष्टि, इसलिए मुखे तद दृष्टौ अग्नि दृष्टौ हेतु, मुख में अग्नि दृष्टि क्यों करेंगे, कहते हैं अग्नि ही मुख में प्रवेश किया है, अग्नि मुख में कैसे प्रवेश किया, कहते हैं बाघ भूत्व वाणी रूप से ही मुख में प्रवेश किया। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में है, मुखस्य अग्नि दैव तत्वात्, मुखस्य अग्नि दैव तत्वम, तो अर्थात षष्ठी अगर हटा देंगे तो मुखम अग्नि दैवतम, अर्थात अग्नि देवता यश्य अग्नि दैवत, संवत्सर आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ शरीर का जो मुख्य भाग धड़ कहते हैं, संवत्सर आत्मा, संवत्सरो द्वादश मात्र त्रयोदश मासो वा, संवत्सर वो प्रजापति है, वो अश्व का आत्मा, आत्मा अर्थात जो शरीर का मुख्य भाग, और संवत्सर कितना है कहते हैं द्वादश मासम त्रयोदश मासो वा, संवत्सर कभी त्रयोदश हो जाएगा, अधिक तो ये इसको कहते हैं, इसलिए त्रयोदश मासो वा आत्मा शरीरम संवत्सर। आत्मा वो कौन है कहते हैं, शरीरम, शरीर का जो मध्य भाग है, मुख्य भाग है। इसको टीका में कहते हैं, आगे पृष्ठा में है प्रथम पंक्ति में, अधिक मासम अनुसृत्य त्रयोदश मासो वा इति उत्तम। अधिक मास को अनुसरण करके, कभी द्वादश कभी त्रयोदश होता है। अभी जो चल रहा है ये त्रयोदश है द्वादश है, अभी त्रयोदश, अभी एक अधिक मास आया ना चतुर्मासी में, त्रयोदश है। शरीरे संवत्सर दृष्टि रीत्यत्र आत्मत्वं हेतुम आह, शरीर में संवत्सर दृष्टि करना है तो कहते हैं आत्मत्वं हेतु। इसको भाष्य में पूर्व पृष्ठा में है, कालावयवानां च संवत्सरः शरीरम्। कालावयवानां, कालस्य अवयवानां, काल का जो अवयव है उनका शरीर कौन है कहते हैं संवत्सर। संवत्सर अर्थात बारह मास, वर्ष जिसको कह देते हैं। काल अवयव का शरीर अर्थात ये सब किस में जुड़े हुए हैं, किस में आश्रित है, कहते हैं कि संवत्सर में। काल का जितने भी अवयव हो, चाहे आप क्षण से ले सकते हैं अथवा अयन ले सकते हैं छह महीना को, ये सब का आश्रय कौन है कहें अंतिम में संवत्सर। इसी प्रकार की शरीर में जितने सारे अंग होते हैं, हस्त पाद शिर इत्यादि, ये सब किस में आश्रित है कहते हैं, शरीर का जो मध्य भाग है। काल अवयवानाम च संवत्सर शरीरम, शरीरम च आत्मा, इसलिए शरीर को आत्मा शब्द से, मतलब शरीर यही आत्मा शब्द से कहा गया जो कि संवत्सर है। मध्यम ही अंगा, मध्यम ही ऐसा अंगानम आत्मा इति श्रुते है। ये जो शरीर है उसी को आत्मा क्यों कहा जाता है, कहते हैं मध्यम ही ऐसा अंगानम आत्मा। मध्यम शरीर से मध्यम, शरीर का जो मध्य भाग है, यही अंगानम आत्मा, सारे अंगों का आत्मा, आत्मा अर्थात मुख्य अंश आश्रय यही है इति श्रुते है। ये श्रुति तो ये पता नहीं, ये देखेंगे अर्थात ये कोई हमारे दस उपनिषद वाले नहीं है, ये अन्य कहीं का होगा। 110 ना, मतलब 110 नहीं, 10 10 तो इतना थोड़ा वो स्मरण रहता है, बाकी तो ये कहीं हो सकता है। आगे टीका में, आत्मा हस्तादीनाम, हस्तादीनाम इति शेष, आत्मा हस्तादीनाम अंगानाम इति शेष। आत्मा शरीर ये सभी का हस्तादीनाम अंगानाम इस प्रकार कहा गया था, हस्तादीनाम अंगानाम, अंगानाम बोल करके भाष्य में शब्द है, अंग सब कौन है इसके लिए कह देते हैं हस्तादीनाम, हस्तादियों का आत्मा है वो शरीर। आगे टीका में, कालावयवानाम संवत्सरस्य आत्मत्ववद अंगानाम शरीरस्य आत्मत्व प्रमाणम आह। कालावयवानाम शरीरस्य संवत्सरस्य आत्मत्वम, तो काल अवयव, काल का जितने अवयव हैं, ये संवत्सर, संवत्सरस्य आत्मत्वम। देखिए यहाँ कालावयवानाम में षष्ठी है, संवत्सरस्य में षष्ठी है, और आत्मत्व में त्व है। हम साधारणतः तो क्या करते हैं, षष्ठी को हटा देने से त्व को हटा देते हैं, रामस्य पितृत्व, राम पिता कहते हैं। इसी प्रकार की कालावयवानाम संवत्सरस्य आत्मत्वम, तो यहाँ कालावयवानाम आत्मा, कालावयवानाम आत्मत्व तो नहीं, कालावयवानाम आत्मा, काल का अवयव जितने हैं उनका आत्मा कौन है, संवत्सर। तो इसलिए संवत्सर हो जाएगा आत्मा, और संवत्सरस्य आत्मत्व, आत्मत्व का अन्वय संवत्सरस्य के साथ है, और कालावयवानाम का साथ अन्वय आत्मत्व का नहीं है, वहां आत्मा का है। कालावयवानाम आत्मा, कौन आत्मा, संवत्सर, इसलिए संवत्सरस्य आत्मत्व, इस प्रकार की यहाँ लगाना है, नहीं तो दोनों में सृष्टि है। इसी प्रकार की कहते हैं आगे, देखिए, अंगानाम शरीरस्य आत्मत्वे प्रमाणम आह, अंगानाम शरीरस्य आत्मत्वम, यहाँ भी इस प्रकार हो गया। अभी अंगानाम आत्मत्व इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा, अंगानाम क्या कहेंगे, आत्मा, अंगानाम आत्मा, अंगानाम आत्मा कौन है? शरीर। इसलिए शरीर से क्या हो जाएगा? आत्मत्वम। ऐसे यह पंक्ति है, तो अंगानाम आत्मा शरीर, इसलिए शरीर से आत्मत्व, इसलिए इस शरीर को आत्मा कह दिया गया, संवत्सर को आत्मा कह दिया गया। जैसे काल अवयव का आत्मा हो गया संवत्सर, इसी प्रकार अंगों का आत्मा हो गया शरीर, इसलिए संवत्सर शरीर आत्मा ये कह दिया गया। मध्यम ही तो भाष्य में इसको हम लोग पंक्ति देख लेते, शरीर का मध्य भाग है, ये हस्तादि अंगों का सब आत्मा है। इसी प्रकार की जो संवत्सर है ये काल अवयव का आत्मा है। पुनरुक्तेर अर्थवत्वम आह, मंत्र में आगे कहा गया कि अश्वस्य मेध्यस्य, इस प्रकार की फिर कहा गया। आरंभ में था उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, प्रथम वाक्य था। जो मेध्य अश्व है, मेध्य अर्थात जिसका हनन किया जाएगा, जिसका बलि दिया जाएगा, उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, अश्वस्य मेध्यस्य एक बार कहा गया था। फिर ये संवत्सर आत्मा कहा जाने के बाद फिर कहते हैं अश्वस्य मेध्यस्य, ये दोबारा क्यों कहते हैं? पुनरुक्ति हो गया। इस प्रकार के कहने से भाष्य में उत्तर देते हैं, यहाँ भाष्य पूर्व पृष्ठा में है, टीका आगे पृष्ठा में है। इस प्रकार भाष्य पूर्व पृष्ठा में कहते हैं अश्वस्य मेध्यस्य इति सर्वत्र अनुसंगार्थम पुनर्वचनम। जितने सारे कहा गया, सूर्य चक्षु वातः प्राणः मुखम मुखम अग्नि, ये जितने सारे कहा गया सर्वत्र अश्वस्य मेध्यस्य ये लेना है। अर्थात तो अश्वस्य मेध्यस्य चक्षु हो सूर्य, अश्वस्य मेध्यस्य प्राण हो वात हो, इस प्रकार की सर्वत्र अनुसंग करने के लिए फिर पुनर्वचन कह दिए दोबारा। मेध्य मेध्य अर्थात तो मेध योग्य, अर्थात तो बलि देने का योग्य। अनुसंग अर्थात तो आदि अंत में कह देंगे तो मध्य में सभी के साथ वो भिप्सा जैसा मान लिया जाएगा, सभी के साथ अन्वय होगा। आगे भाष्य में कहा गया द्यौ पृष्ठम, जो देव है विराट का हम अभी अध्यारोप करते हैं अश्व में, तभी विराट का देव हो, देव अर्थात स्वर्गलोक, अश्व का पृष्ठ, अश्व का जो पीठ है वो स्वर्गलोक है। क्यों इस प्रकार कहेंगे? कहते हैं ऊर्ध्वत्व सामान्यत, देवलोक भी ऊपर है, अश्व का पृष्ठ भी ऊपर है। टीका में पृष्ठे देवलोक दृष्टौ हेतु आह, पृष्ठे द्योलोक दृष्टौ हेतु आह, पृष्ठ में क्या विभक्ति हो गया? सप्तमी। और द्योलोक दृष्टौ में ये समानाधिकरण हो सकता है? समानाधिकरण हमको कैसा निर्णय करना है? विभक्ति को हटा देंगे, दोनों प्रथमांत हो जाएगा, फिर देखेंगे दोनों अगर एक अर्थ को कहेगा तब समानाधिकरण होगा। अभी देखिए पृष्ठ सप्तमी हटा देंगे हो जाएगा पृष्ठ, और द्योलोक दृष्टि, जो पृष्ठ है वो द्योलोक दृष्टि है क्या? जो अश्व का पृष्ठ भाग है वो द्योलोक दृष्टि, दृष्टि अर्थात तो ध्यान उस प्रकार के दर्शन वो नहीं है, तो इसलिए पृष्ठ में द्योलोक का दृष्टि करें, यह समानाधिकरण नहीं है। जैसे कहा जाता है कि दशरथस्य पुत्रस्य वस्त्रम, अभी दशरथस्य में षष्ठी है, पुत्रस्य में समानाधिकरण है नहीं है? दशरथ का पुत्र का वस्त्र कहते हैं, समानाधिकरण नहीं है। इसी प्रकार की यहाँ भी पृष्ठे दिवलोक दृष्टो, पृष्ठ में दिवलोक का दृष्टि करने में, तो पृष्ठ हो गया अधिकरण वाचक, दिवलोक दृष्टि ये हो गया विशेष सप्तमी जैसा, समानाधिकरण दोनों शब्द एक ही अर्थ को कहेगा था, नीलम कमलम पदों का समानाधिकरण, द्रव्य का समानाधिकरण एक अधिकरण में रहेगा, तो समानम अधिकरणम ययो हो इति समानाधिकरण कहेंगे, दोनों पदार्थ एक अधिकरण में है। दोनों शब्द ये कहाँ रहेंगे कि हम अधिकरण खोजेंगे? कहेंगे शब्द अर्थ में रहता है, तो दोनों शब्द का अगर एक ही अर्थ हो जाएगा तब कहेंगे दोनों एक ही जगह में आ गए, नीलम कमलम, नीलम जिसको कहा, नीलम शब्द जाकर के जिस अर्थ में रहता है, कमलम शब्द वही अर्थ में रहा, इसलिए वहां दोनों पदों का समानाधिकरण कह देगा। वो तो सप्तमी विभक्ति करने के लिए ना, यहाँ निमित्त पृष्ठ में द्यूलोक ना, यहाँ द्यूलोक दृष्टि निमित्त नहीं है, तो वहां निमित्त निमित्त में सप्तमी हो जाएगा, चर्मणि द्विपिनम हंति, वहां निमित्त में सप्तमी होगा, ये दोनों में कोई निमित्त नहीं है। पृष्ठ में द्यूलोक दृष्टि करने के लिए निमित्त क्या है, वो निमित्त आगे आएगा, तो ऊर्ध्वत्वम वो निमित्त हो गया। क्या हुआ ना, द्रव्य वाले थे। अच्छा, नीलत्व को गुण मानेंगे तो गुण मानेंगे, गुण द्रव्य में समान अधिकरण नहीं हो पाएगा ना, इसलिए वहाँ नील शब्द का अर्थ है कि नीलत्ववान, अर्थात नील रूपवान, तभी द्रव्य द्रव्य में समान अधिकरण होगा। अभी पृष्ठ में द्यूलोक दृष्टि करने का हेतु भाष्य में कहते हैं, पूर्व पृष्ठ में है, ऊर्ध्वत्व सामान्यात, द्यूलोक भी ऊर्ध्व है और पृष्ठ भी ऊर्ध्व है। आगे कहा गया अंतरिक्षम उदरम सुशिरत्व सामान्यात, जो अंतरिक्ष लोक है, अंतरिक्ष लोक अर्थात भूलोक और स्वर्ग लोक का बीच वाला खाली स्थान कहते हैं, वो उदर है। क्यों? सुशिरत्व सामान्यात, सुशिर छिद्र खाली स्थान, उदर में भी खाली स्थान है। अच्छा, टीका में आगे पृष्ठ में, उदरे अंतरिक्ष दृष्टौ निमित्तम आह, उदर में अंतरिक्ष दृष्टि करना है, उदरे अंतरिक्ष दृष्टि, आगे तस्याम दृष्टौ निमित्तम, तस्याम दृष्टि अर्थात तस्याम दृष्टि विषय, वो दृष्टि विषय में निमित्त क्या है, इसके लिए कहेंगे। अंतरिक्ष से भूमल, अंतरिक्ष भूमल सुशिरत्व सामान्यत। आगे भाष्य में है पृथ्वी पाजस्यम, पाजस्यम पादस्यम इति वर्ण व्यत्ययेन, पृथ्वी हो गया अश्व का पाद, पाजस्यम क्यों कहते हैं, कहते हैं वर्ण का व्यत्यय हुआ, वहां ज मंत्र में पाजस्यम कहा गया, वास्तव में होना चाहिए पादस्यम, पाद का इति वर्ण व्यत्ययेन, वर्ण का व्यत्यय से व्यत्यय अर्थात एक स्थान पर दूसरा लिखा जाना, तो क्यों कहा गया पृथ्वी को अश्व का पाद, कहते हैं पादासन स्थान, पाद अश्व रखता है पृथ्वी में, तो इसलिए पृथ्वी को यहाँ विराट पुरुष का जो पाद स्थान है ऐसा कह दिया गया। टीका में आगे पृष्ठ में है पादा अश्यन्ते यस्मिन् इति व्युत्पत्तिम आश्रित्य विवक्षितम आह, पादा अश्यन्ते, अश्यन्ते स्थाप्यन्ते, सात नंबर टिप्पणी किया दिया है, स्थाप्यन्ते हैं पादा, स्थाप्यन्ते जिसमें पाद रखा जाता है वो हो गया पादासन कहते हैं, यस्मिन् इति व्युत्पत्ति में आश्रित्य विवक्षितम आह, इसलिए पृथ्वी को ये पादासन है तो पाद कहा गया, अश्व का पाद। आगे भाष्य में है दिशः चतस्रोपि पार्श्वे, ये दिशः पार्श्वे ऐसा कहा गया, दिशा तो चार है, चार दिग है और पार्श्व तो दो पार्श्व है, अभी चार दिग है दो पार्श्व है, ये दोनों में कैसा आप कह दिए, तो अर्थात इसमें विभाग ठीक नहीं होगा, इसके लिए कहते हैं पार्श्वे न दिशाम संबंधात, पार्श्व के साथ दिग का संबंध होता है, अश्व का पार्श्व हो गया दो, दिशा हो गया चार, किंतु अश्व कभी अगर पूर्व को मुख करेगा पार्श्व हो जाएंगे उत्तर दक्षिण, अगर उत्तर को मुख कर दिया पार्श्व हो जाएंगे पूर्व पश्चिम, इस प्रकार के कहते हैं कि अश्व का दो पार्श्व होने से भी चार दिशाओं के साथ संबंध हो जाएगा, ये जो ये साइड कहते हैं अंग्रेजी में, परशु होता है रीड पसल में, वो है परशु, अच्छा परशु है बोल करके परशु कह देंगे, नहीं परशु तो आगे कहते हैं, परसव आगे देते हैं, परशु हो गया दिशा, टीका में इसको देते हैं पाद हो गया पाद इति अश्वस्य ही खुरे, अच्छा पृथ्वी को पाद कहा गया तो पादासन इसको स्पष्टता देते हैं, अश्वस्य ही खुरे पादासनत्व सामान्यात पृथ्वी दृष्टि इत्यर्थ, अश्वस्य ही खुरे खुर में पादासनत्व सामान्यात, पादासन जैसे पृथ्वी सभी का अर्थात आश्रय स्थान है, इसी प्रकार अश्व का जो खुर होता है वो भी उसका आश्रय है प्रतिष्ठा है, सामान्यत इसलिए अश्व का पाद में पृथ्वी दृष्टि करे। आगे पार्श्व और दिक् चतुष्टय दृष्टो हेतु माह, दो पार्श्व में दिक् चतुष्टय इनका दृष्टि क्यों करेंगे? तो भाष्य में कहा गया पार्श्वेन दिशः संबंध दिशाम संबंधात्, पार्श्व के साथ दिगों का दिशों का संबंध है। आगे शंका दिखाता है पूर्व पक्ष टीका में, पार्श्व से ये जो दोनों पार्श्व होता है अश्व का जो दोनों पार्श्व होता है, मतलब अश्व का शरीर का अभी हम उसमें आरोप करते हैं ना, इसलिए टीका में अभी शंका दिखाता है। द्वे पार्श्वे चतस्रश्च दिशस, पार्श्व तो दो हो गया, दिक किंतु चार हो गया। तत्र कथम तयोस् तद आरोपण, तत्र कथम तयोः तद आरोपण, तयोः द्विवचन दे दिया, तयोः कयोः पार्श्वयोः तद आरोपण, दिशा आरोपण दिग आरोपण, दिशा का आरोपण कैसे होगा? क्यों? पूर्व पक्ष कहते हैं द्वाभ्याम एव द्वयोः संबंधात्, अगर दो पार्श्व है तो दो ही दिग संबंध होना चाहिए, चार कैसे हो जाएंगे? पूर्व पक्ष का संशय होने से सिद्धांती भाष्य में कहता है पार्श्वयोर दिशाम च संख्या वैषम्यात अयुक्तम इति चेत, पूर्व पक्ष वाक्य है पार्श्वयोर दिशाम च संख्या वैषम्यात, पार्श्व में संख्या क्या है? दो, और दिग में चार है, तो अयुक्तम इसलिए वैषम्य होने से आरोप आप नहीं कर पाएंगे। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न सर्व मुखत्व उपपत्तेर, सर्व मुखत्व अश्व चारों दिक में किसी भी दिशा में मुख कर सकता है, सर्व मुखत्व उपपत्तेर अश्वस्य पार्श्वाभ्याम एव सर्व दिशाम संबंधात अदोष, अश्व का दो पार्श्व के द्वारा ही सारे दिक का संबंध हो जाएगा। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, यद्यपि द्वे दिशौ द्वाभ्याम पार्श्वाभ्याम संबध्येते, दिक तो दो हैं, दो पार्श्वों के साथ संबंध होंगे, तथापि अश्वस्य प्रांगमुखत्वे प्रत्यंगमुखत्वे च, अश्व चाहे प्रांगमुख हो प्रत्यंगमुख हो उसका पार्श्व कहाँ रहेंगे? दक्षिण उत्तर, उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर, ये दो ही होंगे, तो प्रांग मुखत्वे प्रत्यंग मुखत्वे च पार्श्व हो जाएगा दक्षिण उत्तर। और आगे तन्मुखत्वे च प्राक प्रतिच्योर, अभी तन्मुखत्व कहने से किसको मुख करेगा? तो दक्षिण उत्तर, क्योंकि तत् का पूर्व में दिया दक्षिण उत्तर, अभी दक्षिण उत्तर को अगर मुख करेगा तो अभी पार्श्व किस में आ जाएगा? पूर्व पश्चिम, इसलिए कहते हैं प्राक प्रतिच्योर दिशोस्ताभ्याम संबंध संभवा हो जाएगा। कोने से तत्र तदृष्टि, तत्र कुत्र? पार्श्वयो हो तदृष्टि दिग दृष्टि दिशाम दृष्टि इति अभिरुद्धा इति परिहरते, सिद्धांति परिहार कर दिया। न कह दिया कि ये सर्वमुखत्व उपपत्ते भाष्य में कह दिया, इसलिए अश्व का दोनों पार्श्व से ही सारे दिक का संबंध हो जाएगा। टीका में तद उपपत्तौ च अश्वस्य चरिष्णुत्वम हेतु कर्तव्यम, अश्व भी चारों मुख दिशा में मुख कर सकता है, ये क्यों हो जाएगा? तद उपपत्तौ दस नंबर टिप्पणी दिए हैं, सर्वमुखत्व उपपत्तौ, अश्व अगर सर्वमुख कर सकता है पार्श्व भी सारे दिक के साथ संबंध हो जाएंगे, किंतु अश्व सब दिशा में मुख कैसे करेगा, क्यों करेगा? इसलिए कहते हैं चरिष्णुत्वम हेतु कर्तव्यम, अश्व जब चरता है तो भी सभी दिशा में हो जाएगा मुख। पार्श्वस्थ अस्थिषु अवांतर दिशा में आरोपे पार्श्व दिक संबंधो हेतु, अभी पार्श्व के साथ दिक का संबंध हो गया, अभी पार्श्व में जो अस्थि है जिसको हम पंजर कहते हैं पसलनी, उसको कहेंगे अवांतर दिक, अवांतर दिक अर्थात आग्नेय आदि जो कोण होते हैं, अभी अस्थि को अवांतर दिक कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? कहते हैं पार्श्वास्थिषु अवांतर दिशाम आरोपे, अवांतर दिक का उसमें आरोप करेंगे तो पार्श्व दिक संबंध हेतु, पहले पार्श्व का दिक के साथ संबंध हो गया, होने से पार्श्व में जो अस्थि है वो अवांतर दिक के साथ संबंध हो जाएंगे। भाष्य में अवांतर दिश आग्नेयाद्याः पार्श्वः पार्श्वस्थीनि। अवांतर दिश कौन है? आग्नेयादि वे आग्नेय आगे नैऋत्य वायु ईशान्य। अच्छा आग्नेय से भाष्यकर आग्नेय दे तो साधारण तो ईशान्य पहले बोलते थे, ईशान्य अग्नि नैऋत्य और वायु इस प्रकार कहते थे। आग्नेय पहले कहे। अच्छा पता नहीं हो सकता है संस्कार, क्योंकि भगवान भाष्यकार को दक्षिण पश्चिम का, दक्षिण पश्चिम का संस्कार, हम लोग को उत्तर पूर्व का संस्कार, इसलिए ईशान्य पहले कहते हैं। अलग अलग संस्कार से ना, फिर भी शास्त्र ऐसा ही होगा, नहीं तो भगवान भाष्यकार को कोई दिक का ऐसा नहीं है अध्यारोप। अग्नि आदि ये सब जो पार्श्व हो गए और पार्श्व में अस्थि वो सब अवांतर दिश हो गए। आगे टीका में ऋतव संवत्सर से अंगानि हस्तादीनी च देहस्य अवयव तस्या तस्याम तस्मात् ऋतु दृष्टिर अंगेषु कर्तव्य इति आह। ऋतव संवत्सर से अंगानि जो छह ऋतु हो गए, ये संवत्सर वर्ष का छह अंग हो गए। हस्तादीनी च देहस्य अवयवः, हस्तादि जो है वो देह का सब अवयव है। तस्माद इसलिए ऋतु दृष्टिर अंगेशु, अंग में ऋतु दृष्टि, ऋतु दृष्टि करेंगे, क्योंकि हमको अंग का सब संस्कार करना हो रहा है, ऋतु दृष्टि करेंगे। कर्तव्य इति आह, भाष्य में कहा ऋतवो अंगानि संवत्सरावयवत्वाद अंग साधर्म्यात्। ऋतु ये संवत्सर, ऋतु अंगानि, ऋतवो अंगानि, अंगानि कस्य, अभी ऋतवो अंगानि ये मंत्र है, ऋतवो अंगानि कहते हैं, आरोप करते हैं ऋतुओं को, आरोप करते हैं किसका अंग में ऋतु का आरोप करेंगे, अश्व का। मंत्र है कि ऋतवो अंगानि अर्थात अश्व से अंगानि, दो नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं, अनुक्तानि इति बोध्यम। तो अंगानी कहने से और कौन सा अंग लेंगे आप, पाद कह दिए, पार्श्व कह दिए, पृष्ठ कह दिए, उदर कह दिए, कहते जो बाकी से बच गया वो अंग को लेना है, ऋतवो अंगानी। तो क्यों, उसके लिए हेतु देते हैं, संवत्सर अवयवत्वात्, संवत्सर का अवयव कौन है, ऋतव है ना अंगानी है, संवत्सर का अवयव ऋतव, तो संवत्सर का वो अवयव होने से और संवत्सर का अंग अवयव होने से क्या हो गया, कहते हैं अंग साधर्म्य, अंग किसका है, अश्व का। तो संवत्सर का जो अवयव है अश्व का अंग के साथ साधर्म्य आ गया, इसलिए ऋतवो अंगानि ऐसे कह दिया गया। आगे मासाश्च अर्धमासाश्च पर्वाणि संधयः संधि सामान्यत। मास और अर्धमास, अर्धमास को क्या कहते हैं, ना वो तो है, जैसे हम कहते हैं पक्ष, अर्धमास को पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष। तो मासाश्च अर्धमासाश्च, मास और अर्धमास, ये सब पर्वाणी, पर्वाणी संधि अर्थात और उसका बीच बीच वाला हो गया, ऋतु कह दिया ऋतु का और बीच बीच में जो हो गया, अंगुली कहने से उसमें बीच में पर्व आ जाते हैं, इसी प्रकार मास अर्धमास संधि सामान्य, संधि सामान्य। तो टीका में कहते हैं अस्थि मासादीनाम संवत्सर संधित्वम अस्थि च शरीर संबंधित्वम पर्वणाम अतस्तेषु मासा तेषु मासादि दृष्टि रीत्या। मासादीनाम संवत्सर संधित्वम अस्थि, मासादि जो होते हैं वो संवत्सर का संधि, संधि अर्थात उसका एक एक अंश, और अस्थि च शरीर संबंधित्वम पर्वणाम, पर्व अर्थात एक एक जो हम पाद कह दिए तो ये अर्थात कमर से लेकर के उंगली तक हो गया, उसमें सब अब कितने अंग हो गए, ये सबको संधि पर्व कहा जाता है। पर्वणाम अतस्तेषु मासादि दृष्टि, इसलिए ये जो सब संधि हो गए तो वो सब संधि अर्थात पर्व, पर्व में मासादि दृष्टि करेंगे, ऋतु का सब पर्व हो गए, ये मास और पक्ष इसी प्रकार की अंग का पर्व हो गए। संधि इति भाष्य में कहा गया संधि सामान्यत, आगे अहोरात्राणी प्रतिष्ठा, अहोरात्राणी क्या वचन है? बहुवचन। अहोरात्राणी प्रतिष्ठा, तो अहोरात्राणी ये बहुवचन क्या कहते हैं? बहुवचनाद प्राजापत्य दैव पित्रिय मानुषाणी, क्योंकि अहोरात्र ये प्राजापत्य दैव पित्रिय मानुष सब समान है, ये सब अलग अलग है। तो हम लोग का जो अहोरात्र है पित्रिय का वो नहीं है, दैव का और अधिक है, प्रजापत्य का और अधिक समय है, इसलिए कहते हैं अहोरात्राणी कह दिया सभी के लिए। क्योंकि अभी हम विराट पुरुष का चिंतन कर रहे हैं, विराट पुरुष में मनुष्य भी आ जाएंगे, पितर भी आ जाएंगे, देव भी आ जाएंगे, प्रजापति भी आ जाएंगे, इसलिए सभी को लेने के लिए अहोरात्राणी कह दिया। अहोरात्राणी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कौन है? कहते हैं पादा। तो पादा अशोकाचार पाद है, तो इसी प्रकार के कह दिया गया प्रतिष्ठा। क्यों प्रतिष्ठा कह दिया गया अहोरात्राणी को? कहते हैं प्रतिष्ठति एते रीति, यह काल के द्वारा ही सब कुछ प्रतिष्ठित, अर्थात काल में ही सब कुछ रहता है, विद्यमान रहता है काल में, काल सभी का आश्रय है। टीका में युग सहस्राभ्याम प्राजापत्यम एकम अहोरात्रम, युग सहस्राभ्याम, युग सहस्र अर्थात वास्तविक चतुर्युग सहस्र, तो ब्रह्मणो दिनम उच्यते कहते हैं, चतुर्युग सहस्र होने से, तो युग सहस्र युग कहने से चार युग आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सत्ययुग लगातार एक सहस्र आ जाएगा, इसलिए युग सहस्र के दिन था चतुर्युग सहस्र, ये प्राजापत्यम प्रजापति का एक दिन हो जाएगा। और अयनाभ्याम दैवम, देवताओं का एक दिन एक अयन, एक रात एक अयन हो जाएगा। और पक्ष्याभ्याम पितृम, पितरों का एक पक्ष में दिन हो जाएगा, अर्थात पितरों का हम लोग का एक मास में पितरों का एक दिन हो जाएगा, एक पक्ष में दिन एक पक्ष में रात हो जाएगा। ऐसा पहले कहीं सुने थे कि अयन के अनुसार होता है, तो अभी हम वर्ष में एक बार श्राद्ध करते हैं ना, अर्थात अभी क्या हो गया, ये अगर कहते हैं कि हम लोगों का मतलब एक मास पितरों का एक दिन हुआ, क्योंकि एक पक्ष पितरों का दिन एक पक्ष उनका रात, अर्थात दो पक्ष एक मास हो गया, पितरों का एक दिन हो गया। तो हम अभी साल में एक बार श्राद्ध करते हैं वर्ष में, तो उनका 12 दिन हो गया, तो इस प्रकार के यहाँ दिए हैं। संभवतः हम कहीं पहले सुने थे कि अर्थात हम लोग का एक वर्ष उनका एक दिन, तभी हम वर्ष में एक दिन अर्थात श्राद्ध करते हैं, तो उनका प्रतिदिन ये होता है भोजन होता है, तो यहाँ तो इस प्रकार दिए हैं। अच्छा, और षष्ठी घटिका भी मानुषम इति भेद, मनुष्यों का ये दिन रात कितना है? कहते हैं षष्ठी घटिका, 60 घड़ी कह देते हैं, 7 घड़ी 24 घंटा जिसको कह देते हैं षष्ठी घटिका, षष्ठी दंडात्मक कहते हैं, दंड जिसको घटी कहते हैं, दंड भी कहते हैं उसको, 24 घंटा षष्ठी दंड, षष्ठी दंडात्मक अहोरात्र, 8 प्रहर होता है एक दिन में, 8 प्रहर आता है, एक प्रहर को मतलब 3 घंटा होता है। प्रतिष्ठा शब्द से पाद विषयत्व विपादयति, प्रतिष्ठा शब्द से पाद को, प्रतिष्ठा पाद कह दिया गया, अश्व का पाद ये अहोरात्राणी यही प्रतिष्ठा। क्यों ये पाद को अहोरात्र कह करके प्रतिष्ठा कहा गया? कहते हैं प्रतिष्ठति एते ही रीति, पाद के द्वारा ही प्रतिष्ठा खड़ा होता है। आगे टीका में पादेशु अहोरात्र दृष्टि सिद्ध्यर्थम उक्तम उपपादयति, पाद में अहोरात्र दृष्टि करने के लिए कहा गया, इसको अभी प्रतिपादन करते हैं भाष्य में। अहोरात्रेर ही कालात्मा प्रतिष्ठति अश्वश्च पादे ही, कालात्मा प्रजापति अहोरात्रि के द्वारा प्रतिष्ठति अर्थात अहोरात्रि ही वो है, और पादेश्च अश्व प्रतिष्ठति, अश्व भी प्रतिष्ठित होता है अर्थात खड़ा होता है। नक्षत्राणी अस्थिनी शुक्लत्व सामान्यत, नक्षत्र हो गया उसका अश्व का अस्थि है, क्यों? शुक्ल तो सामान्य जो अस्थि है वो शुक्ल है, सफेद है, और जो नक्षत्र है वो भी शुक्ल है। टीका में अस्थिसु नक्षत्र दृष्टौ हेतु आह। अस्थि में नक्षत्र दृष्टि करने विषय में हेतु कहते हैं शुक्लत्व सामान्य, शुक्लत्व सफेद है। आगे भाष्य में कहा गया नभो नवस्था मेघा अंतरिक्षस्य उदरत्व तेर मांसानी। मंत्र है नभो मांसानी, ये मंत्र है। नभ अर्थात आकाश, आकाश क्या है कहते हैं पृथ्वी और दिवलोक का बीच को आकाश कहा जाता है। उसको पहले क्या शब्द से कहा गया था? हाँ मतलब पीठ कहा गया था, पीठ नहीं उधर कहा गया था। अंतरिक्ष कहते हैं दिवलोक और पृथ्वी का बीच में अंतरिक्ष कहते हैं। अभी कहते हैं नभो मांसानी, पहले अंतरिक्ष को उदरम कहे थे, तो अभी नभ शब्द से फिर मांसों को कैसे कहते हैं? नभ अंतरिक्ष तो एक ही बात है, इसलिए कहते हैं नभ शब्द का अर्थ नभस्था मेघा। यहाँ नभ शब्द से अंतरिक्ष नहीं लेना है, नभ में होने वाला मेघ को लेना है। तो क्यों लेना है? कहते हैं अंतरिक्ष उदरत्व उक्तेर। अंतरिक्ष उदर है ऐसे पहले कह दिया गया था, इसलिए आप यहाँ नभ शब्द से फिर अंतरिक्ष को नहीं ले पाएंगे, इसलिए नभ शब्द से मेघ को लेंगे। तो मेघ मांसानी इस प्रकार हो जाएगा। तो मेघ को मांस कैसे कह देंगे? ये कोई तो संबंध भी होना चाहिए। तो कहते हैं कि उदक रुधिर सेचन सामान्य। ये मेघ क्या करेगा, क्या सेचन करेगा? उदकम। और ये मांस क्या करेगा? कहते हैं रुधिर सेचन करेगा, उसे खून निकलेगा तो ये सेचन होगा। देखिए ग्रंथकार लोग कितना ये सब तर्क लगाए, क्यों? हमारा बुद्धि चले नहीं तो कह जाएगा इसमें ये आरोपण करिए, इसमें ये आरोप करके अगर आपको उपासना करना है तो आरोप करके उपासना करना है, उसमें ये बुद्धि क्यों लगाना है? उपासना में बुद्धि चाहिए? कोई आवश्यक नहीं। कह दिया गया नर्मदेश्वर में लिंग में आप शिव जी का उपासन करिए, कहेगा इसमें क्यों करेंगे हम, उसमें क्यों नहीं करेंगे? उसमें कोई बुद्धि लगाना नहीं। उपासना का अर्थ है कि बुद्धि को नहीं लगाना है। तो यहाँ क्यों देते हैं? कहते हैं कि अर्थात हर जगह में बुद्धि को लगना चाहिए, ये देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ना, इसलिए छोटे महाराज से कहें क्या करना है उपासना ना, क्या करना है साधन? कहते हैं भाष्य में पढ़ते रहना, और कुछ करने का आवश्यक नहीं है। उदक रुधिर सेचन सामान्य, इसलिए मेघ को मांस शब्द से तुलना किया गया। एक पद में नहीं हो पाएगा, इसलिए तो वहाँ मिला करके कहता है प्रतिष्ठति एते ही रीति, अश्व इसके ये सब के द्वारा खड़ा होता है। वहाँ संख्या के लेकर के सामान्य तो नहीं कहा गया, ये जो स्थिति को लेकर के सामान्य तो दिखाया गया, इसलिए। और संख्या को लेंगे भी तो भी दिखा दिए टीकाकार, चार दिखा दिए ना, प्राजापत्य दैव पित्रिय मानुष, वो भी चार दिखा दिए। चलिए आपका प्रश्न का भी उत्तर भी टीकाकार दे देते हैं, वो भी हो जाएगा। भाष्यकार किंतु कह दिए कि प्रतिष्ठा हेतु को लेकर के सामान्य। टीका में कहते हैं उदकं सिंचन्ति मेघाः मांसानि रुधिरम्। उदकं सिंचन्ति मेघाः मांसानि रुधिरम्, आगे क्या अन्वय करना है? सिंचन्ति मांस रुधिर सेचन करते हैं अर्थात वहां से निकलेगा। अतः सेक कर्तृत्व सामान्यात मांसेषु मेघ दृष्टि रीति आह। सेक कर्तृत्व सामान्य दोनों में हुआ, इसलिए मांस को मेघ दृष्टि से कह गया। किंतु मंत्र में मेघ शब्द नहीं है, वहां मंत्र में क्या शब्द है? नभ। तो नभ को मेघ कहा गया। नभ को मेघ क्यों कहा गया? नभ शब्द का वास्तव अर्थ क्या है? शक्तिवृत्ति से क्या अर्थ है? अंतरिक्ष होना चाहिए। तो अभी हम शक्तिवृत्ति से नहीं लेकर के लक्षणा से ले लेते हैं। तो जैसे इसके लिए दृष्टांत देते हैं, नभ को नहीं लेकर के नभस्थ मेघ को लेने के लिए मंचाह क्रोशंती कहते हैं। तो मचान कैसे क्रोश करेगा, शब्द करेगा, इसलिए कहते हैं मंचस्थ पुरुषाह, इस प्रकार कहते हैं। इसी प्रकार की यहाँ कहीं कहीं वाक्य आ जाएगा मंच क्रोशन इतिवत, इतना लिख देंगे। तो हमको जानना है कि अर्थात वहां ये रहते हैं, इसको लक्षणावृत्ति कहा जाएगा। आगे अश्व जठर विपरिवर्तिनी अर्ध जीर्णे, जीर्णे सप्तमी होना चाहिए, जीर्ण हो नया पुस्तक में सब गलत हो गया। अब दोनों का ही नया है ना, किसी का पुराना वाला है? नया है तो नया है तो अर्थात इसमें जीर्ण है, जीर्णो दोनों में जीर्णो है। अच्छा जीर्ण है, जीर्ण है सप्तमी होना है, हाँ उसमें है, इसमें गलत हो गया। नहीं अश्व जठर विपरिवर्तिनी अर्ध जीर्णे शिकता दृष्ट हेतु मह, अश्व का जठर उदर उसमें विपरिवर्तिनी उसके अंदर में जो परिणाम को प्राप्त करता है कौन, अर्ध जीर्ण, अर्ध जीर्ण जो अश्व भोजन किया है अभी पूरा जो जीर्ण नहीं हुआ है अभी उसका अंदर में जो है उसमें शिकता दृष्टि, शिकता बालू, उसमें बालू दृष्टि करे, उसमें हेतु देते हैं क्या हेतु, कहते हैं विश्लिष्ट भाष्य में इसी पृष्ठा में प्रथम पंक्ति में है, उबध्यम उदरस्थम अर्धजीर्णम असनम शिकता, मंत्र में है उबध्यम शिकता, उबध्यम शब्द का अर्थ उदरस्थम अर्धजीर्णम असनम, उदरस्थम उदर तिष्ठति इति क्या है, अर्धजीर्णम पूरा अभी जीर्ण नहीं हो गया कौन, असनम भोजन जो किया उसको क्या किसके साथ तुलना करते हैं, आरोप करेंगे कहते हैं शिकता, शिकता बालू क्यों करेंगे, हेतु कहते हैं आगे थोड़ा पाठ संशोधन चाहिए नया में, विश्लिष्टा व य व छूट गया, विश्लिष्टा वयवत्व अवयवत्व सामान्य अवय व छूट गया प्रथम पंक्ति भाष्य में, विश्लिष्टा वयवत्व सामान्य विश्लिष्ट अवयव शिकता वो कभी छट जाएगा नहीं सटेगा, इसी प्रकार की जो उदर में है अजीर्ण असनम भोजनम ये भी ऐसा सटता नहीं तो सामान्य। आगे कहते हैं सिंधव स्यंदन सामान्यात नद्यो गुदा नाड्यो वो वचनाच, तो ये सिंधव गुदा इस प्रकार कहा गया, सिंधव शब्द से क्या लेना है, कहते हैं कि नद्य नदी को सिंधव शब्द से लिया जाना है, क्यों कहते हैं स्यंदन सामान्यात, स्यंदन अर्थात प्रवाह, तो ये सिंधु में नदी में जल का प्रवाह होता है तो ये हो गया सिंधव नद्य, उसको किसके साथ लेंगे कहते हैं गुदा, गुदा शब्द से क्या लेंगे कहते हैं नाड्य, कहते हैं गुदा शब्द से मलो द्वार लेना चाहिए, नाड़ी को क्यों ले, कहते हैं कि सिंधव है बहुवचन दिया है इसलिए जिसमें प्रवाहित तो होते हैं और बहुत है इसलिए यहाँ गुदा शब्द से नाड़ी ले आ गया, तो सिंधव नाड्य क्यों स्यंदन सामान्यात, एक हेतु हो गया कहते स्यंदन सामान्य मल द्वारा भी तो निकलता है जैसे ये भी नदी भी पानी जैसे बहाते हैं ऐसे ये भी करता है, कहते हैं बहुवचनाच्य अगर हम मल द्वार को लेंगे तो एक हो जाएगा इसलिए नाड्य ले आ गया। सिंधु नदी को मतलब सिंधु शब्द का अर्थ नदी भी होता है, समुद्र भी होता है नदी भी होता है, सिंधु वह नदी, सिंधु नदी भी है, नदी है ना किंतु अर्थात वो तो अर्थात जैसे कहते ना हम लोग जैसे पहले जो भी निकला ना जो सामान रखने वाला ये जो अलमीरा तो हम लोग उसको गोदरेज कहने लगे, आगे जहां भी देखेगा ना, ना, ना उसका कमरे में भी गोदरेज है, तो इसी प्रकार के हो गया ये सिंधु प्रसिद्ध नदी हो गया, तो सिंध प्रदेश पाकिस्तान वह नदी के अनुसार वो प्रदेश का नाम पड़ा, नदी प्रथम था प्रदेश तो बाद में हो गया, नदी तो अर्थात तो उपनिषद समय का नदी है, प्रदेश तो सब बाद में आ जाता है, ना वो है कि स्यंदन सामान्य प्रवाह, प्रवाह नाड़ी में भी होता है नदियों में भी होता है कहा गया, तो ठीक है प्रवाह तो नाड़ी में भी होता है किंतु मलद्वार में भी तो प्रवाह मान सकते हैं इसलिए कहते हैं बहुवचन, अच्छा बहुवचन दे देने से और मलद्वार नहीं लिया जा सकता है, गुदा वहां तो बहुवचन करके दिया किंतु वहां टाप है, मंत्र में बहुवचन गुदा देखिए तो मंत्र में, मंत्र शायद 19 पृष्ठ में था, अच्छा गुदा ये निर्णय करना वहां कठिन है ना, आगे नदी है सिंधव वो तो बहुवचन दिया तो किंतु गुदा शब्द से बहुवचन। अच्छा भगवान भाष्यकार यहाँ तो बहुवचन अच्छ कह दिए तो इसलिए यहाँ भी अच्छा गुदा बहुवचन ही है। गुदा बहुवचन है ये गुद शब्द टीका में भी गुद दिए हैं। गुद शब्द व्यवहार होता है। गु पुरुषत्य आगे आगे उदस्यति अर्थात तो उसका निकलता है। टीका में किमिति गुद शब्देन पायुरेव न गृह्यते शिरा ग्रहणे ही मुख्यार्थ अतिक्रम स्यात्। गुद शब्द से पायु को लेना चाहिए, पायु मलोदर उसको लेना चाहिए। शिरा ग्रहणे अगर आप गुदास कह करके शिराओं को लेंगे तब मुख्यार्थ अतिक्रम, मुख्यार्थ अर्थात शब्द उच्चारण करने से जो हमारा बुद्धि में आएगा उसको अतिक्रम कर जाते हैं तो हम लक्ष्यार्थ को लेते हैं, बाच्यार्थ को नहीं ले करके तो अतिक्रम हो जाता है। इसलिए तर्क दिया गया कि बहुवचन अच्छ बहुवचन का प्रयोग हुआ। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल का हाँ यहाँ होगा वो काम कर।